deialdia. Deialdia. Deialdia. Deialdia. Deialdia. Deialdia. Itzaien tiropean bidezkoa dugun gobernu moldez, komunista eta libertario fedean, errege aulki guztiak errez. Kapitalaren boterea lurtxokan, UGV lagintea gura inez. Horez deusez gehi ordainduz, estatua eta legeak utikan. Kateen ustagiz kartzela eta trumilkan dabiltzan. Borrero, saldo eta azsobera sufrito dugulako. Lehoak tinka matxino tenore, anarkiaren ikur belzpean. Borroka basatziz joain zine, akabo nausi eta bere tresnak. Erriarekin guazen jazagaldira, iliki guztia garbitzera. Tira nuen gezugei aurrein, gure erabakiez armaturik. Gora, langileen askatasuna, anaia jeba gora, komuna librea. Zakurtzen dariei eriotza. Anarkiaren ikur belzpean, tira noen kontrodartzen.